dü lar yayla hozet şu dalla dostul basa noh çiçü var dehna bersen nağıyla vallahi vay mahya jası hasiye dali epita sirla solayla hanoh çiçü la ilaha illallah lar yedet şu dalla ho la ilaha illallah Sulu basa noh çiçeği